Το έχουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Βούρκος είπατε, άπατος. Όχι απλώς βούρκος, άπατος. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ας δούμε αυτά τα οποία είναι ομολογημένα. Ομολογημένο είναι ότι υπάρχει χαφιεδισμός, επισύνδεση το λένε, χαφιεδισμός δηλαδή, και υποκλοπή εις βάρος πολιτικού αρχηγού. Μιλάμε για τον πολιτικό αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Επίσης αποδεδειγμένο είναι ότι υπάρχουν υποκλοπές εις βάρος ολόκληρου πολιτικού κόμματος. Μιλάμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επίσης υπάρχουν καταγγελίες και αναφορές για υποκλοπές και χαφιεδισμό πολιτικών προσώπων, πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Σπίρτσης. Ποια είναι η απάντηση τώρα της κυβέρνησης σε όλα αυτά? Η απάντηση της κυβέρνησης, μιλώ για τα ομολογημένα, έτσι, είναι από τη μια μεριά όλα στο φως, τάχα μου, και από την άλλη μεριά δεν έχουμε να σας πούμε τίποτα γιατί υπάρχει το απόρριτο. Αυτή είναι η τακτική της κυβέρνησης. Αυτή η τακτική είναι που ακολουθήθηκε και σε αυτή την μαϊμού εξεταστική επιτροπή, σε αυτό το τσίρκο, σε αυτή την παροδία, που ακόμα και το πόρισμα είναι, λέει, απόρριτο. Εκεί που δεν εκλήθησαν ούτε οι καταγγελόμενοι ως χαφιέδες και παρακολουθητές, αλλά και οι παρακολουθούμενοι. Και εν πάση περιπτώσει όσοι προσήλθαν, αυτό το οποίο είπαν στο πλαίσιο του «θα λάμψει η αλήθεια» είναι «δεν σας λέμε τίποτα γιατί υπάρχει το απόρριτο». Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουν να κάνουν με τα ομολογημένα, για να αντιληφθεί κανείς τι γίνεται πίσω από τα ομολογημένα. Αν λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ομολογημένα, τα αποδεδειγμένα, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε περαιτέρω. Είναι προφανές το δόγμα το οποίο εφαρμόζεται ρητά. Ποιο είναι το δόγμα? Είναι εκείνη η φρασούλα που δεν ξέρουμε πώς υπόθηκε, έτσι μεταφέρθηκε ότι υπόθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, τη θυμάστε? Ουδής εξαιρείται απριόρι από τις παρακολουθήσεις. Χαφιεδισμός του κερατά δηλαδή, σε μετάφραση. Προσέξτε τώρα, όλη αυτή η ιστορία του Βούρκου, που βεβαίως θα υπάρξει διαφάνεια και που βεβαίως το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, συντελείται σε ένα έδαφος. Να δούμε ποιο είναι αυτό το έδαφος σε ό,τι αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα, τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτικές ελευθερίες. Τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν δοθεί οι άδειες για την νόμιμη, εντός αγωγικών, παρακολούθηση 150.000 πολιτών. 150.000. Παρακολουθούν μια πάτρα δηλαδή, ολόκληρη. Και μέσα από τις παρακολουθήσεις αυτών των 150.000 παρακολουθούν μερικά εκατομμύρια, διότι παρακολουθούν ταυτόχρονα και εκείνους που συνομιλούν με τις 150.000 παρακολουθούμενους. Ποιο είναι το έδαφος πάνω στο οποίο οικοδομείται όλη αυτή η μπόχα? Από πού βγαίνει όλη αυτή η δυσοδεία και η σαπίλα? Από το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο σημείο ετησίως να δίνονται οι άδειες προς τις μυστικές υπηρεσίες, τις κρατικές υπηρεσίες, να παρακολουθούν κατέτος πάνω από 15.000 ανθρώπους. Όλα αυτά στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Βεβαίως, βεβαίως. Πάνω σε ποιο έδαφος έρχεται να ξεχυλήσει αυτός ο βούρκος? Στο έδαφος μιας διαδικασίας η οποία είναι απολύτως προσανατολισμένη στις οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους νόμους και στις διρεκτίβες της Κομισιόν, στην εγχώρια διαμόρφωση του νομικού συστήματος, έτσι ώστε να πηγαίνει ο ετών, ο χαφιές δηλαδή, προς την ανεξάρτητη κυρίαρχη τυφλή κουτσί και μουγκί δικαιοσύνη, να προσκομίζει εκεί απλώς έναν αριθμό τηλεφώνου, ακόμα και έναν αριθμό τηλεφώνου δηλαδή, χωρίς άλλα στοιχεία, να επικαλείται ο χαφιές ότι θέλει να παρακολουθήσει τον συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου, να επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας και με βάση το νομικό καθεστώς που υπάρχει, η τυφλή δικαιοσύνη να του δίνει την άδεια. Με αυτόν τον τρόπο, επαναλαμβάνω, έχουμε πάνω από 15.000 άδειες ετησίως για να κάνουν τη δουλειά τους νομίμως, με επισυνδέσεις εδώ, οι νόμιμοι χαφιέδες. Και τώρα λοιπόν, μετά από όλο αυτό, τι έχουμε επίσης? Έχουμε μία αριστεία η οποία είναι προφανές ότι έχει ξεχυλήσει. Γιατί? Γιατί η ψήρα, για την ακρίβεια ο κοριός, βγήκε στο γιακά πλέον. Επίσης τι άλλο έχουμε? Έχουμε μία νομοθετική ρύθμιση η οποία έγινε το Μάρτιο του 2021, και πότε έγινε? Όταν ο παρακολουθούμενος εντόπισε ότι τον παρακολουθούν. Και εκείνοι τι έκαναν? Εκείνοι πήγαν και έκαναν μία τροπολογία στη Βουλή που τι λέει? Αν εσύ που παρακολουθείσαι, αν εσύ που είσαι το θύμα της υποκλοπής, αν εσύ που είσαι το θύμα του χαφιέ, εντοπίσεις, διαπιστώσεις, καταλάβεις ότι παρακολουθείσαι και προσφύγεις στις αρχές για να διερευνήσεις την υπόθεση της παρακολούθησής σου, οι χαφιέδες, οι υποκλοπείς, οι επισυνδετές δεν έχουν λόγο να σου δώσουν καμία εξήγηση. Η μόνη εξήγηση είναι ότι σε παρακολουθούν γιατί έτσι γουστάρουν, και αυτό το έτσι γουστάρουν το κρύβουν πίσω από την επίκληση λόγων εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή, αν εγώ είμαι χαφιές, νόμιμος, και παρακολουθώ τη Μαρία τη Χριστοδούλου που κάθεται απέναντί μου και διαπιστώσει ότι παρακολουθείτε, εάν θα πάει σε μια οποιαδήποτε δημόσια αρχή της δικαιοσύνης μη εξαιρουμένης και ζητήσει εξηγήσεις γιατί την χαφιεδίζω, γιατί την υποκλέπτω, γιατί την έχω επισυνδέσει, εγώ που είμαι ο χαφιές απαντώ ότι δεν έχω να της δώσω καμία απάντηση, ότι την παρακολουθώ γιατί έτσι γουστάρω και ότι το κάνω για λόγους εθνικής ασφαλείας. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, και την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά και πριν φτάσουμε στο τελευταίο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, τι έχουμε? Έχουμε την Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που ήρθε προχτές εδώ στην Ελλάδα και δόθηκε συνέντευξη από την επικεφαλής του, την εισηγήτρια. Τι είπε αυτή η κυρία? Είπε: πίσω από τις παρακολουθήσεις είναι άτομα των κυβερνητικών κύκλων. Όλα τα στοιχεία, είπε, δείχνουν στην κατεύθυνση πως πίσω από τις παρακολουθήσεις είναι άτομα των κυβερνητικών κύκλων. Αυτά τα είπε η κυρία Σοφή Βέλτ, εισηγήτρια της Εξεταστικής Επιτροπής για την διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού πήγασος και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα λέει η Επιτροπή της αγαπημένης τους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι πίσω από τις παρακολουθήσεις είναι άτομα των κυβερνητικών κύκλων. Και τώρα ερχόμαστε στο χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento. Τι λέει λοιπόν η εφημερίδα? Η εφημερίδα λέει ότι υπάρχει, δημοσιεύει μία λίστα 33 ατόμων που, όπως αναφέρει, παρακολουθούνται από την ίδια την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτό ισχυρίζεται το ντοκουμέντο. Ανάμεσά τους ο πρώην Πρωθυπουργός Σαμαράς, ο Δένδιας ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Κικίλιας, ο Χατζηδάκης, ο Χαρδαλιάς. Εν πάση περιπτώσει, μία λίστα ολόκληρη από υπουργούς. Ανάμεσα σε αυτούς και οι γυναίκες τους, ο Περιφερειάρχης ο Πατούλης, ο Αρχηγός του Πασόκ, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Από το Λαζόπουλο μέχρι την κυρία Τζένι Μπαλατσινού. Τι απαντάει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός πριν από λίγο στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, μιλάει για απίθανο ψέμα, για κανένα στοιχείο και για καμία απόδειξη. Αναρωτήθηκε αν είναι δυνατόν να πέφτει η πολιτική ζωή του τόπου τόσο χαμηλά. Χαρακτήρισε ντροπή και έσχος αυτές τις αιτιάσεις και αυτές τις καταγορίες που του αποδίδονται. Είπε ότι στηρίζεται στην δικαιοσύνη. Καταφέρθηκε εναντίον του εκδότη του κυρίου Βαξεβάνη του ντοκουμέντο ότι εμπλέκεται στη ροή ρώσικου χρήματος στην Ελλάδα, ότι πίσω από τον κύριο Βαξεβάνη κρύβεται ο κύριο Τσίπρας. Βεβαίως, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είπε ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται παρακολουθήσεις, γιατί στη συνέχεια της συνέντευξης αυτό το οποίο είπε είναι ότι ο ίδιος δεν έχει σχέσεις με αυτές τις παρακολουθήσεις. Είπε ότι ποτέ δεν είπε πως και στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα κακόβουλα λογισμικά, αλλά ότι ο ίδιος, το κράτος και οι δημόσιες υπηρεσίες ποτέ δεν τα χρησιμοποίησαν. Και είπε ότι θα φέρει και η κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση για να μην πολλούνται πια αυτά τα λογισμικά στην Ελλάδα, τα οποία πολλούνται μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει, εγώ και η κυβέρνησή μου δεν τα έχω κάνει αυτά τα οποία λέει η εφημερίδα Documento, αλλά δεν διαψεύδω, ούτε μπορώ να το κάνω, λέει ο κ. Μητσοτάκης, αν γίνονταν. Εμείς δεν τα κάναμε. Εδώ όμως τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Είπαμε, είμαστε ακριβώς στη φάση του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Το είπαμε αυτό, έτσι. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Με βάση λοιπόν το ότι ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, με βάση τις κοινικές ομολογίες κυβερνητικών εκπροσώπων, πολιτικών παραγόντων, αλλά και της ίδιας πραγματικότητας, για την ευρεία χρήση λογισμικών παρακολούθησης και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δεδομένου δε του σκοτεινού και δυσόδους θεσμικού πλαισίου που καταπατά κάθε έννοια απορρίτου και επικοινωνιών, που καταλήγουμε στην εικασία ότι η λίστα που δημοσιεύτηκε αυτή στο ντοκουμέντο είναι και μικρή τελικά. Γιατί, αφού λοιπόν έχουμε κοινικές ομολογίες για ευρεία χρήση λογισμικών παρακολούθησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αφού έχουμε αυτό το δυσόδες θεσμικό πλαίσιο που σας περιέγραψα, που καταπατά κάθε έννοια απορρίτου και επικοινωνιών, Είναι προφανές ότι η λίστα αυτή, ανεξαρτήτως τώρα ποιος έχει δώσει τις εντολές, ποιος βρίσκεται από πίσω, αν υπάρχει το κράτος, αν υπάρχει η κυβέρνηση, αν υπάρχει ο Χατζηπετρής, η λίστα είναι πολύ μεγαλύτερη. Πάρα πολύ μεγαλύτερη. Και όχι μόνο είναι μεγαλύτερη, αλλά εδώ προκύπτει ότι προφανώς αξιοποιείται και για πολιτικά παιχνίδια και κυρίως τι, και κυρίως στρέφεται πρώτιστα κατά των ελευθεριών, των ατομικών, των λαϊκών δικαιωμάτων, κάθε έννοιας δημοκρατίας. Διότι όλα αυτά, επαναλαμβάνω, γίνονται σε ένα φόντο που γράφει ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Αλλά ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένα ακόμα θέμα. Την ώρα που η κυβέρνηση αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά στο δημοσίευμα του ντοκουμέντου, την ίδια ώρα σήμερα άλλη εφημερίδα, η οποία είναι, δεν είναι και εχθρική προς την κυβέρνηση, Τα Νέα συγκεκριμένα, ξέρετε γιατί κάνουν λόγο. Κάνουν λόγο για 106 ονόματα παρακολουθούμενων. 106. Να πάμε και παρακάτω. Το παρακάτω έχει να κάνει με τις 14 Αυγούστου. Τότε λοιπόν στις 14 Αυγούστου δεν ήταν το ντοκουμέντο ούτε ο Βαξεβάνης. Ήταν η εφημερίδα Καθημερινή. Η εφημερίδα Καθημερινή. Δεν είναι και εχθρική απέναντι στην κυβέρνηση η εφημερίδα Καθημερινή του κυρίου Αλαφούζου, η οποία έλεγε ότι υπάρχουν 7 ή 8 πολιτικοί ακόμα πέραν του Ανδρουλάκη που παρακολουθούνταν νόμιμα από την ΕΥΠ. Αυτά τα έγραφε η Καθημερινή 14 Αυγούστου. Δεν θυμάμαι τότε να βγήκε με τόσο μένος ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος κυβερνητικός του εκπρόσωπος για να διαψεύσουν το δημοσίευμα της φιλικής τους εφημερίδας. Επίσης, πριν από λίγες μέρες, πάλι σε φιλικούς δημοσιογραφικούς χώρους προς την κυβέρνηση, εκδοτικούς μάλλον χώρους προς την κυβέρνηση, δηλαδή τις εφημερίδες Νέα και Βήμα, αλλά και τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, μετεδόθη και δημοσιεύτηκε ρεπορτάζ και πληροφορία ότι κυβερνητικό κέντρο με έδρα το Μαξίμου παρακολουθούσε, πέρα από πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης, υπουργούς και επιχειρηματίες. Εκεί δεν υπήρξε κανένα μένος αντίδρασης της κυβέρνησης. Εκεί η δήλωση του κυρίου εκπροσώπου ή το χλιαρή ή το μαλακή ή το ευγενική, ωραία το λέω που λέει και ο άλλος. Και τι είπε, είναι ατεκμηρίωτον, δεν υπάρχουν στοιχεία, μπλα μπλα μπλα μπλα. Εκεί γιατί δεν υπήρξε αυτό το μένος της διάψευσης. Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως έχουμε και με ταμπλό Vivant το ποδόσφαιρο, τη χτεσινή δήλωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού, που αναρωτιέμαι, μιλάει χωρίς να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού τι λέει, ο οποίος πέρα από τα όσα αναφέρονται και ανέφερε στη δήλωσή του για το ποδόσφαιρο, ότι δηλαδή διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα, στην συνέχεια της δήλωσης έκανε λόγο για κυβέρνηση καθεστώτος παρανομίας και για λαθρέα και παράνομα στοιχεία μέσα στο Μαξίμου. Χλιαρή είδα και εδώ την αντίδραση της κυβερνήσεως. Αυτά. Θα έρθουν στη συνέχεια. Εγώ έχω το δίκιο μου. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία, μόνο ανωτελεία, σε όλο αυτό το δυσόδες που περιγράφαμε για το θέμα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων κτλ. Όχι για να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, αλλά για να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας βοηθήσει να δούμε με έναν έγκυρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος για το οποίο θα κουβεντιάσουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Ήθελα να μιλήσουμε και το είχαμε προγραμματίσει πριν να βγει αυτός ο βούρκος των υποκλοπών και θα είμαστε συνεπείς σε αυτό το ραντεβού. Εσείς κάνετε τη δουλειά που κάνετε, την προσφορά που έχετε. Μπορείτε να μου δώσετε μια εικόνα του εύρους των αναφορών που γίνονται στο Χαμόγελο του Παιδιού για υποθέσεις παιδικής κακοποίησης? Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι ο ρόλος ο δικός μας είναι διακριτός. Είναι σε ένας εθελοντικός οργανισμός και στηρίζουμε και απευθυνόμαστε στους θεσμούς του κράτους, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν όλα αυτά τα οποία δεχόμαστε στις γραμμές μας και δεχόμαστε όλη αυτή η ιστορία που γίνεται. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η δική μας θέση και όταν λαμβάνουμε μια αναφορά και δεν τη λέμε καν καταγγελία, στην γραμμή 1056, στην εθνική γραμμή 1056, η αναφορά αυτή πρέπει να πηγαίνει στον εισαγγελέα προκειμένου να ορίσει κάποιους που θα κάνουν την έρευνα. Δεν έχουμε δικαίωμα δηλαδή, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι εμείς έχουμε τη δικαίωμα να κάνουμε έρευνα, να χτυπήσουμε την πόρτα του αλλού και να δούμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν το ξεκαθαρίζω αυτό για να είναι κατανοητό, γιατί καμιά φορά μπερδεύονται οι ρόλοι. Ο ρόλος μας είναι να λειτουργούν οι θεσμοί και εμείς απλώς να συμπληρώνουμε τους θεσμούς και όχι να επικαθιστούμε. Λέγοντας αυτά, πρέπει να σας πω ότι όλα τα χρόνια, 27 χρόνια που ξέρουμε την λειτουργία αυτή του, το Χαμόγελο προσπαθεί να συμβάλλει στο να μπορούν να ξιχνιάζονται καταστάσεις κακοποίησης, βασανισμού και όλα αυτά τα οποία συνάδουν δυστυχώς με την χειρότερη μορφή της αντιμετώπισης των παιδιών και της παιδικής αθωότητας. Λαβαίνουμε δεκάδες χιλιάδες κλήσεις, όχι τόσο για κακοποίησεις όσο για διάφορα θέματα. Αυτά από αυτά, το πρώτο εξάμηνο, μόνο να σας δώσω μια ένδειξη, το πρώτο εξάμηνο του 22, λάβαμε ακριβώς 950 παιδιά καταγγελίες για κακοποίηση. 950, στο εξάμηνο. 950, ναι, στο εξάμηνο. Αυτό είναι η γραμμή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί η γραμμή δική μας, ναι μεν, έχουμε πολλές κλήσεις, ναι μεν, έχουμε ο κόσμος την αντιμετωπίζει και την έχει σαν κέντρο αναφοράς, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο σκάει περισσότερο όταν υπάρχουν κάποια γεγονότα στη δημοσιότητα. Δηλαδή όταν έγιναν αυτά που έγιναν τώρα με τις σεξουαλικές κακοποίησεις, τότε αυξάνονται οι αναφορές, αυξάνονται οι τηλεφωνικές κλήσεις. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα μετά. Γιατί ο εισαγγελέας, ο οποίος είναι μόνος του και δεν έχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, στέλνει στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, που και εκεί οι άνθρωποι είναι προσελεγχομένοι, δεν έχουν δυνατότητες, με αποτέλεσμα να περνάει πολύς καιρός, να γίνονται και δεύτερη και τρίτη αναφορά. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν καθεί ζωές παιδιών και στην τέταρτη αναφορά που είχε γίνει δεν είχε γίνει κάτι που να βοηθηθεί η οικογένεια, να βοηθεί το παιδί τέλος πάντων να ξεφύγει από αυτή τη φρίκη. Στέκομαι λίγο σε αυτό που λέτε. Στα τρία... Κάθε μέρα έχουμε τώρα τέτοια περιστατικά, τα οποία, αλλά έχουμε τρεις υποθέσεις οι οποίες συγκλονίζουν. Μιλάω για τον Κολωνό, τα Πετράλωνα, τη Μάνδρα προχτές, και στις τρεις αυτές περιπτώσεις μαθαίνουμε ότι το Χαμόγελο του παιδιού έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Είπατε, και σωστά το είπατε και καλά κάνετε που κάνετε την διευκρίνηση, ότι δεν είναι δουλειά δικιά σας να κάνετε τη διερεύνηση της καταγγελίας. Προφανώς εσείς απευθύνεστε στις αρχές με τις οποίες συνεργάζεστε. Μπορούν να ανταποκριθούν αυτές οι αρχές? Είναι βέβαιο, δεν να το πω αυτό, ότι πίσω από κάθε ιστορία η οποία προκύπτει ως τραγωδία και ως έγκλημα μπορεί να έχουν σωθεί 10 υποθέσεις. Ακριβώς. Έτσι. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πάμε με όρους στατιστικής, γιατί η τραγωδία που αφορά ένα παιδί είναι τραγωδία για όλους μας. Είναι ο κόσμος ολόκληρος. Έτσι. Αυτές οι αρχές λοιπόν, αυτοί οι θεσμοί λειτουργούν, μου είπατε για έναν εισαγγελέα που είναι μόνος του. Μου είπατε για μια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, πόσους ανθρώπους έχει, κύριε Γιαννόπουλο? Ο Δήμος Αθηναίων έχει 6 κοινωνικούς λειτουργούς για διάφορα θέματα. Από αυτά, μόνο οι 2 είναι για τις έρευνες. Ένας Δήμος με τόσο μεγάλη δυνατότητα, βέβαια, και από ό,τι επικαλούνται και οι Δήμοι, είναι ότι δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν προσωπικό. Γιατί ξέρετε, το να καταδεικνύουμε το πρόβλημα είναι ένα θέμα, το άλλο το να προτείνουμε. Παίρνοντας παραδείγματα λοιπόν από άλλες χώρες, από άλλους Δήμους, η κοινωνική υπηρεσία, όπως τη λένε οι Δήμοι, πρέπει στην κοινωνική υπηρεσία πρέπει να υπάρχει διεπιστημονική ομάδα η οποία θα αντιμετωπίζει τα θέματα και με επιστημονικότητα αλλά και με δυνατότητα ανθρωπίνου δυναμικού τέτοιου που να μπορεί να τα απεξέλθει στο να στηρίζει μια οικογένεια πριν σκάσει το πρόβλημα. Δηλαδή 8 παιδιά μιας οικογένειας και μια οικογένεια που δυσλειτουργεί πρέπει να είναι προληπτικά κοντά η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, που είναι πιο κοντά στον πολίτη από το κεντρικό κράτος που διαχρονικά έχει αποτύχει στα θέματα της. Ξέρετε τι καταλαβαίνω, κύριε Γιαννόπουλε? Ότι η προστασία της πιο ευάλωτης, της πιο επισφαλούς, της πιο ανίσχυρης, της πιο επευπίφορης, αν θέλετε, προς κακοποίηση ομάδας της κοινωνίας μας, μιλώ για τα παιδιά, επαφίεται τελικά στον ηρωισμό των ανθρώπων, στον ηρωισμό που εργάζονται σε υποστελεχωμένες δομές, και θα ήμουν πραγματικά ευτυχής αν το διαψεύδατε αυτό που λέω ως συμπέρασμα. Όχι, ίσα που το χαμόγελο του παιδιού, αν δεν έβρισκε ανθρώπους, μονάδες μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες που δίνουν μάχες, εμείς θα κάναμε απλώς ευχές και το σταυρό μας για να γίνει κάτι για τα παιδάκια κλπ. Αν δεν υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι που σε όλες τις υπηρεσίες δίνουν μάχες, υπερβαίνουν αυτούς για να κάνουν πράγματα, τότε δεν θα είχαν λυθεί καμία από τις υποθέσεις και θα είχαμε κάθε μέρα μια τέτοια κατάσταση. Γιατί δεν είναι μόνο αυτές που βλέπουμε τώρα, είναι πολύ περισσότερες και είναι πολύ περισσότερα τα θέματα τα οποία έχουν λυθεί, αλλά και άλλα τα οποία ξεχνάμε, γιατί έχουν ήδη χαθεί ζωές παιδιών στο παρελθόν. Το παιδί που βρέθηκε στη βαλίτσα και είχαμε 4 αναφορές. Το παιδί που βρέθηκε στην Αχαΐα που σκοτώθηκε και το έβαλε η μητέρα, το σκότωσε και το έβαλε η μητέρα στο ψυγείο. Τη 14χρονη που αυτοκτόνησε, που ήταν μια ανάλογη περίπτωση με τον Κολονό. Και πάει λέγοντας. Δυστυχώς ζεις αυτή τη φρίκη. Και προσπαθείς κάθε φορά, προσπαθούμε όταν λαβαίνουμε και δεύτερη και τρίτη, γιατί μόνο τότε ξέρουμε. Δεν πρέπει κανένας να μας υποχρεώσει. Δεν είναι υποχρεωμένος καμιά υπηρεσία να μας ενημερώσει. Μάλλον μπορώ να πω ότι απαγορεύεται, γιατί είναι μυστική όλη η διαδικασία, να γνωρίζει κάποιος ιδιώτης για το τι συμβαίνει σε μια κρατική υπηρεσία. Άρα λοιπόν, εμείς ενημερωνόμαστε ότι έχουμε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη αναφορά μερικές φορές όταν δεν γίνεται κάτι, και έτσι ξέρουμε και πιέζουμε και παίρνουμε τηλέφωνο, στέλνουμε μετά στην εισαγγελία του Αριουπάγου για να γίνει κάτι περισσότερο. Μόνο έτσι γνωρίζουμε όμως. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε μία ή δύο αναφορές, δεν γνωρίζουμε ποια είναι η εξέλιξη. Μάλιστα, μιας και το λέτε, στην υπόθεση της Μάνδρας, βλέπω ότι εδώ είχατε κάνει 2 αναφορές. Μάλιστα, η δεύτερη είχε κατεπήγοντα χαρακτήρα. Ακριβώς. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι εδώ έχουμε στα χαρτιά και στα οργανογράμματα των Υπουργείων και δεν ξέρω εγώ πού αλλού ωραία οργανογράμματα, αλλά η πραγματικότητα, μας είπατε, είναι ότι στο Δήμο έχουμε 2 ανθρώπους όλους και όλους για την έρευνα. 2 ανθρώπους όλους και όλους. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται? Αν ο Δήμος Αθήνας, ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, της πρωτεύουσας, έχει 2, οι άλλοι τι έχουν? Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί που είναι στη βοήθεια στο σπίτι, που είναι μια σημαντική δράση και που και αυτή είναι υποστελεχωμένη και χρειάζεται περισσότερο. Θα θέλαμε να δούμε βοήθεια στο σπίτι για ευάλωτες οικογένειες. Δηλαδή, όπως γίνεται με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, να υπάρχει μια οικογένεια που είναι υποστελεχωμένη, υπολειτουργή, που έχει πρόβλημα επιβίωσης. Θα πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία κοινωνική, κρατική και όχι φιλανθρωπία. Το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, είμαστε κατά της φιλανθρωπίας. Εμείς πιστεύουμε ότι η κοινωνία και οι θεσμοί είναι υποχρεωμένοι να στηρίζουν τα ευάλωτα άτομα της κοινωνίας και ειδικότερα τους υπερήλικες, αλλά και τα παιδιά και τις οικογένειες που είναι σε κατάσταση. Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, υπάρχουν περιπτώσεις που καλούν και τα ίδια τα παιδιά να ζητήσουν βοήθεια, και σε αυτή την περίπτωση τι διαδικασία ακολουθείτε? Το τελευταίο διάστημα, αυτό που αισθανόμαστε την ευθύνη αλλά και την τιμή, ότι τα παιδιά μας εμπιστεύονται. Τελευταίους μήνες έχουμε λάβει πάνω από 1000 κλήσεις από παιδιά που ζητούν βοήθεια. Που ζητούν βοήθεια όχι μόνο ότι επειδή κακοποιούνται, αλλά έχουμε υποστεί bullying, που κάθε μέρα το πρώτο εξάμηνο στα στατιστικά, κάθε μέρα έχει έναν αυτοκτονικό εδεασμό εφήβου. Αυτό είναι άσχημα καμπανάκια για την κοινωνία και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και το γεγονός είναι ότι επικοινωνούν επίσης και όχι μόνο με το τηλέφωνο, αλλά προτιμούν να επικοινωνούν με το chat. Έχουμε το chat 1056 που είναι η επικοινωνία με το πληκτρολόγιο του κινητού του παιδιού που καμιά φορά κάτω από τα στρώματα προσπαθεί να επικοινωνήσει και να μας ζητήσει βοήθεια. Τους έχουμε ενημερώσει ότι θα μιλάμε με χεμήθεια, αλλά αν αισθανθούμε ότι κινδυνεύει, τότε θα ενημερώσουμε τις αρχές, όπως την υποδιέθεση ασφαλείας ανήλικων ή το ηλεκτρονικό έγκλημα, προκειμένου να σώσουμε ένα παιδί από κίνδυνο. Και έχουν σωθεί παιδιά που έχουν πάρει χαπάκια να αυτοκτονήσουν και δυστυχώς να οδηγηθούν στην καταστροφή, όταν περιμένουμε ότι τα νέα παιδιά θα έχουν αισιοδοξία, θα περιμένουν να έχουν ένα μέλλον έτσι, με δημιουργία και να γίνουν κάτι σημαντικό στη ζωή τους, και ανταυτού έχουν απογοήτευση και θέλουν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Μας έχει φοβήσει αυτό. Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε Γιαννόπουλε. Διαπιστώνετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, καταγγέλει αυτό που συμβαίνει δίπλα του, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια ένταση σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης? Ακριβώς. Αυτή η αντίθεση που προηγουμένως σας είπα, έναν αριθμό 900 παιδιά, αντίθετα σεξουαλική κακοποίηση είχαμε 14 μόνο. Είναι αυτό που λέμε και που κάνουμε μια εκστρατεία αφύπνισης του κόσμου, το μένει μυστικό. Γιατί φοβούνται να μιλήσουν, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να αποδειχτεί, γιατί χρειάζεται μόνο ιατροδικαστική υποτίθεται απόδειξη, ενώ έχει πολλές φορές καταδικαστεί κάποιος και μόνο και μόνο με την παιδοψυχιατρική, γιατί ο παιδοψυχίατρος, ο κρατικός, έχει αποδείξει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο βγαίνει από τη διαδικασία του ελέγχου που γίνεται με το παιδί. Από την εμπειρία σας, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το κομμάτι? Από την εμπειρία και την εμπειρία των χωρών εκείνων που έχουν μια χρόνια, και να σας πω ότι κάποιες χώρες που δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει σε πολύ ακραίες καταστάσεις, όπως είναι η Αμερική. Έχουμε 2.000 εξαφανίσεις παιδιών την ημέρα. Το bullying έχουν φτάσει σε σημείο τα παιδιά πλέον να περνάνε, να πηγαίνουν στο σχολείο με ανιχνευτές μετάλλων. Η σεξουαλική κακοποίηση πλέον καταλήγει σε θανάτους. Αυτοί που θέλουν να αποφύγουν την κατηγορία οδηγούν σε θάνατο τα παιδιά. Άρα έχουμε παραδείγματα που δεν πρέπει να φτάσουμε. Καθώς επίσης η κοινωνία γνωρίζει, κατά την άποψή μας κακώς στην Αμερική, γνωρίζει τους κακοποιούς που κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτοπαιδεραστές και λοιπά είναι περίεργες λέξεις. Ενώ στον Καναδά ένα άλλο μοντέλο είναι να γνωρίζουν μόνο αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν σε υπηρεσιακή και άλλη διαδικασία, προκειμένου να μην διαπομπεύονται οι οικογένειες των ανθρώπων που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω ότι τι πρέπει να αποδείξουμε και τι πρέπει να κάνουμε είναι γνωστό. Και υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο έχει δοθεί στη Βουλή. Εμείς κάθε τι θετικό το στηρίζουμε με δικές μας ιδέες και απόψεις, βίλω από την εμπειρία μας και με τις απόψεις άλλων χωρών και προτάσεων, προκειμένου να αποφασίσει επιτέλους το κράτος μας να κάνει αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον να γίνει, να συνεργαστούν τα Υπουργεία μεταξύ τους, να υπάρχει μια διακομματική διαδικασία που επιτέλους δεν θα υπάρχει καμία διαφορά, και κάθε φορά δεν θα αλλάζει. Όταν αλλάζει όχι το κόμμα αλλά ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός, αλλάζει και η πολιτική. Έχουν γίνει πολύ, πολύ σημαντικές κινήσεις στο παρελθόν που γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς αυτά έμειναν μετά στα χαρτιά και δεν συνεχίστηκε. Θέλω να πω, υπάρχουν τρόποι και έχουμε κάνει προτάσεις. Στο menimistiko.gr έχουμε βάλει προτάσεις μέσα που βγαίνουν μέσα από συνεργασίες των τοπικών φορέων σε όλη την Ελλάδα και των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Αυτές τις προτάσεις, αν τις δει κάποιος, νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει στοιχεία για τα οποία θα μπορούσε να βοηθήσει. Όπως και το σπίτι του παιδιού είναι μια άλλη προσπάθεια, τα παιδιά να μην μπαίνουν στη διαδικασία όπως μπαίνει 12χρονοι και συνέχεια σε ένα χώρο όχι τόσο φιλόξενο. Καταθέτει, εντάξει, καταθέτει, εξεκνιάζεται. Αλλά το παιδί το ρωτάει κανένας μετά αν θα επιβιώσει ψυχικά. Κύριε Γιαννόπουλε, είπατε 2.000 εξαφανίσεις παιδιών την ημέρα στην Αμερική. Ναι, ναι. Δηλαδή, απαγωγές, εμπορία, λευκή σάρκα, δηλαδή, σεξουαλική κακοποίηση. Είναι όλα πλέον μέσα στη βεντάλια αυτή τη φρική και. 2.000 την ημέρα. Την ημέρα, ναι. Ναι. Και 170.000 στην Αγγλία το χρόνο. Είναι τα νούμερα και αυτά που έχει γίνει και ένα νούμερο, μια να το ξέρω το χρόνο σας, 18.000 το Εθνικό Κέντρο στην Αμερική, στην Άξον, με το οποίο συνεργαζόμαστε και έχουμε φέρει το Amber Alert. Το Εθνικό Κέντρο λοιπόν είχε αναφορές για την Ελλάδα πέρσι για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου, αυτό που λένε κάποιοι πορνογραφία παιδική που δεν συνάδει με το παιδί την πορνογραφία, ήταν 18.000 από την Ελλάδα και 19 εκατομμύρια από όλο τον κόσμο. Πείτε μου κάτι, αυτό το δύο, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι 2.000 την ημέρα στην Αμερική, 190.000 είπατε το χρόνο στη Βρετανία, γιατί ηλικίες μιλάμε, εξαφανίσεις παιδιών? Διάφορες ηλικίες, από μικρά παιδιά, απαγωγές συνήθως είναι μικρά παιδιά, από βρέφη μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες, και πολλά από αυτά, αν μπει κάποιος στο site του National Center for Missing and Exploited Children, θα δει πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή αναζητούνται και το πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Τα περασμένα καίγονται στη λησμονιά πετάνε. Γίνοντα γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι, για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μην χαθείς. Τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι, για να πει στο φως να γεννηθεί για... Μακάρι να είχαμε την δυνατότητα να μιλάμε για πιο ευχάριστα πράγματα από τα δυσόδη στα δυσόδη. Μου κάνει εντύπωση πάντως και το λέω με αφορμή 2-3 μηνύματα και του Δήμου και του Ορέστη και της κυρίας Μαρίας. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν θέτεται υπόψη σας ότι αυτό το οποίο εκείνοι οι κακορίζικοι, οι κομμουνιστές λένε ενδοαστικές αντιθέσεις, ενδοαστικές αντιθέσεις, έφεραν στον 20ο αιώνα δύο παγκόσμιους πολέμους και τώρα ένα πόλεμο στην Ουκρανία. Απορώ πραγματικά πώς και απορείτε για το γεγονός ότι μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση μεταξύ τους ολιγάρχες με κυβερνήτες. Απλό είναι. Πάρα πολύ απλό. Για σκεφτείτε το. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απορριτά. Με τέτεκτιβ, κυποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα. Στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παραγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χω... Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Και πάμε στον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Παναγή το Γαλιατσά. Το Παναγή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τι γίνεται? Νομίζω ότι παρακολούθησες, δεν είχες την ευκαιρία να παρακολουθήσεις συνέντευξη. Ένα κομμάτι και πολύ διακεκομμένα. Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη από την πλευρά του κύριου Χατζηνικολάου. Σε ό,τι αφορά τώρα το επίμαχο θέμα των υποκλοπών, η κυβέρνηση διατείνεται ότι δεν ξέρει, δεν διαψεύδει ότι έχουν γίνει αυτές οι παρακολουθήσεις. Είναι το ένα το οποίο μπορώ να βγάλω από όλες τις κυβερνητικές δηλώσεις για το θέμα μέχρι στιγμής. Διατείνεται ότι η ίδια δεν ξέρει τίποτα για την ταμπακέρα, ότι πρέπει να βγουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έγιναν αυτές τις παρακολουθήσεις και ότι η ίδια διερευνά το θέμα και ψάχνει να βρει ποιος τις έχει κάνει. Αυτή είναι η κυβερνητική γραμμή μέχρι τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Από αυτό το διακεκομένο, όπως σου είπα, που είδα τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον Νίκο, αυτό που μπόρεσα να αντιληφθώ είναι ότι αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι είναι ντροπή και έσχος, αδιανόητο και ψεύδος να λέγεται ότι εγώ, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, παρακολουθούσα τους υπουργούς μου ή οποιονδήποτε άλλον με δική μου εντολή. Αλλά το αν γίνονται παρακολουθήσεις είναι ένα άλλο θέμα. Και αν παρακολουθούν το ή εν λόγω. Επίσης δεν σου λέω, δεν διαψεύδεται κατηγορηματικά από την κυβέρνηση. Το μόνο που έχει πει για αυτές τις κατηγορίες η κυβέρνηση μέχρι στιγμής ότι είναι τεκμηρίωτες, ότι δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία. Δεν έχει διαψεύσει ότι παρακολουθούνταν ο Υπουργός Εξωτερικών ή οποιοδήποτε άλλος έχει δημοσιευτεί στις λίστες του ντοκουμέντου. Και επίσης υπάρχει και μια περιραίουσα εδώ πέρα στην δημοσιογραφική πιάτα, την οποία κατηδίαν κάποια κυβερνητικά στελέχη, μάλιστα την επιβεβαιώνουν κιόλας, ότι η λίστα είναι αρκετά μεγάλη, ότι ενδεχομένως να είναι και πάνω από 100 αυτοί που παρακολουθούν. Τώρα, διάβαζα σήμερα. Ναι, παρακαλώ. Ποιος τις κάνει, Νίκο μου, τις παρακολουθήσεις? Αν δεν τις κάνει η κυβέρνηση, τις κάνουν επιχειρηματίες, τις κάνουν άλλοι. Δηλαδή, είναι ένας φαύλος κύκλος και θέλω να σου πω κάτι. Για μένα δεν είναι. Η κυβέρνηση έχει αυτό που σου είπα ως υπερασπιστική γραμμή. Αν δεν είχε προηγηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, τον οποίο ξέρουμε ότι τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ, και έγινε και απόπειρα προσέγγισης του κινητού του με το κακόβουλο λειτουργισμικό, θα έλεγα εντάξει. Η κυβέρνηση πέφτει από τα σύννεφα, ευνηδιάστηκε, κάποιος παρακολουθεί, δεν πήρε χαμπάρι. Δεν είναι και πολύ τιμητικό για την κυβέρνηση όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει λες ότι μπορώ να το δεχτώ. Εδώ έχουμε όμως και μια επιβεβαιωμένη παρακολούθηση η οποία γινόταν από την ΕΕΠ. Και αυτό λες βαραίνει σε ό,τι αφορά Οπότε όλο αυτό το αφήγημα το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή από τα κυβερνητικά χείλη δεν είναι πιστικό εκ των πραγμάτων. Παναγή, θέλω να θυμίσω ότι... και ακόμα και αν έχουν δίκιο, Νίκο, εδώ μένει κάτι, καταλαβαίνω. Προσεπίρωση είναι αυτό που λες. 14/8, το έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, το έχω γράψει κιόλας. 14 Αυγούστου έχεις μία άλλη εφημερίδα, όχι τον ντοκουμέντο, την Καθημερινή. Την Καθημερινή, ναι. Το... Η οποία λέει ότι στα δημοσιογραφικά γραφεία φτάνουν τα τελευταία 24 ώρα αναφορές. Ακριβώς. Για οι οποίοι μάλιστα. Οι οποίοι μάλιστα παρακολουθούν το, σύμφωνα με όσα λέει η Καθημερινή 14 Αυγούστου, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από την ΕΕΠ δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό το δημοψήφισμα που πάει τρεις μήνες πίσω. Ναι, δεν είχαμε... την πρώτη Κυριακή μετά την αποκάλυψη, των υποκλοβών. Ναι. Δεν έχουμε αυτού του είδους. Είχαμε μια πολύ χαλαρή αντίδραση τότε. Η οποία χαλαρή αντίδραση επαναλήφθηκε και στο δημοσίευμα προημερών σε Νέα Βήμα, αλλά και στις αιτιάσεις στο Μέγκα, ότι έχουμε παρακολουθήσεις υπουργών και επιχειρηματιών. Ναι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ναι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Πολύ καλά το έχεις διαβάσει και εγώ θυμάμαι ότι η αντίδραση στο δημοσίευμα της Καθημερινής ήταν όντως πολύ χλιαρή. Σήμερα δε στα νέα διαβάζω ότι υπάρχει αιτίαση για λίστα παρακολουθούμενων που ξεπερνούν τους 105. 106 πώς είναι. Το γράφει ο συνάδελφος Γιώργος Αυγαχρήστος στη στήλη του, από ό,τι θυμάμαι. Ωραία. Και τίθεται το ερώτημα έτσι όπως το έθεσες εσύ και το παίρνω εγώ το μπαλάκι τώρα. Ωραία. Θα ξαναγυρίσουμε στο ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ποιος τις κάνει λοιπόν αυτές τις παρακολουθήσεις. Και αν γίνονται αυτές οι παρακολουθήσεις, αυτοί οι οποίοι έχουν τον έλεγχο μιας κρατικής λειτουργίας με όρους διαφάνειας και διασφάλιση ατομικών, κοινωνικών, πολιτικών ελευθεριών, παρακολουθούν το φαινόμενο. Ναι, είναι, να σου πω κάτι για την κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, είναι πρόσχερμος και όπως ρεύμα. Πρόσχερμος είναι, φυσικά, να σε εσύ τις παρακολουθήσεις. Το πίσω ρεύμα είναι ότι, και τι έκανες για να αποστρέψεις τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή, καταλαβες, αν δεχτούμε ότι τις κάνει κάποιος άλλος, με κάποιο κακόβουλο λογισμό κτλ. Πού βλέπεις είναι να... μια δύσκολη υπόθεση. Πώς βλέπεις να συνεχίζεται αυτή η υπόθεση. Καλά, ότι προφανώς θα αποτελεί μία από τις σημαίες της προεκλογικής περίοδου είναι πλέον δεδομένη. Ναι, είναι σαφές ότι θα πάμε με αυτό το θέμα στη προεκλογική περίοδο και εγώ από ό,τι κατάλαβα ακούγοντας τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί τον ρώτησε δύο φορές ο Νίκος αν θα πάμε με το θέμα αυτό ανοιχτό στις εκλογές κτλ. Θα υπάρχει και θα παίζει το ρόλο του. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα και αν κάνει η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι θα βγάλουν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αυτά τα οποία χρειάζονται για να αποκαλυφθεί πλήρως η υπόθεση. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση στην υπόθεση των ομολογημένων υποκλοπών, έτσι. Ναι. Μιλώ για Ανδρουλάκη, Κουκάκη κτλ. Ναι. Στο θέμα των ομολογημένων, επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω. Επικαλέστηκε το απόρριτο. Το απόρριτο. Αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα προσμονής για διαλεύκανση των υποθέσεων. Όχι, από τη στιγμή που επικαλείται η κυβέρνηση το απόρριτο, οι υποθέσεις αυτές δεν μπορούν να διευκρινιστούν. Εκτός αν το απόρριτο σπάσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Δεν έχουμε δει τέτοια δείγματα αυτή τη στιγμή. Εφόσον λοιπόν υπάρχει επίκληση του απορρίτου, μπορείς να φανταστείς ότι σε μεταγενέστερη φάση και της εξέλιξης αυτής της υπόθεσης μπορεί να ξαναδούμε την επίκληση του απορρίτου. Είναι προβληματικό όλο αυτό, Νίκο. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε το. Είναι προβληματικό φαινόμενο. Να σου πω κάτι. Αυτή τη γραμμή την υπερασπιστική σε τέτοια θέματα, συνήθως οι κυβερνήσεις αρνούνται από την αρχή μέχρι το τέλος τα πάντα, ας πούμε, και την οποιαδήποτε εμπλοκή τους. Εκεί βεβαίως επικαλούνται και τα απόρριτα και ό,τι άλλο θες. Από τη στιγμή που έχεις δεχτεί, έχει αποκαλυφθεί μια κρατική παρακολούθηση και από τη στιγμή που έχουν φύγει και δύο στελέχη του κρατικού μηχανισμού, υψηλόβαθμα στελέχη και εμπλεκόμενα στελέχη εξ της αρμοδιότητός τους, ενώ εμπλεκόμενα, από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει ένα μέρος της πολιτικής ευθύνης και έχει εμέσως που είναι σαφώς παραδεχτεί ότι είναι ανακατεμένη στην υπόθεση. Πώς είναι δυνατόν μετά να επικαλείσαι το απόρριτο και να λες ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα για την ταμπακέρα. Είναι δύσκολο θέμα. Δεν είναι απλό. Το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται για τα πολιτικά πρόσωπα τώρα, τα οποία εμφανίζονται να παρακολουθούνται από αυτή τη λίστα την οποία εμφάνισε η εφημερίδα Documento. Ο κύριος Βαξεβάνης, από όσο γνωρίζω σήμερα στην εισαγγελία, επικαλέστηκε το δημοσιογραφικό απόρριτο, μίλησε βέβαια για στοιχεία τα οποία θα δοθούν και στην συνέχεια στη δημοσιότητα. Σου κάνει εντύπωση ότι αν εξαιρέσουμε το Δένδια, δεν έχω υπόψη μου κάποια άλλη τοποθέτηση πολιτικού παράγοντα που τον αφορά το δημοσίευμα? Ναι, δεν τοποθετήθηκε κανένα άλλο. Προτίμησα να διατρέψουν τη σιωπή του. Μα και ο κύριος Δένδιας έκανε μια δήλωση την οποία την έκανε και ο Πρωθυπουργός σήμερα. Έτσι, ότι είναι αδιανόητο να παρακολουθεί ο Πρωθυπουργός, τον Υπουργό των Εξωτερικών κτλ. Και δήλωσε εξοργισμένος με όλα αυτά που το καταλογίζονται κτλ. Όχι, δεν υπήρξαν άλλα στελέχη τα οποία να τοποθετήθηκαν όπως ο κύριος Δένδιας επί του θέματος. Την συμμετοχή σε όλα αυτά μέσω Ολυμπιακού της υπόθεσης, πώς τη βλέπεις? Αυτό νομίζω ότι είναι ένα άλλο θέμα που εδώ έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση επιχειρηματικών συμφερόντων με την κυβέρνηση με κάποιον τρόπο, και δεν ξέρω τι το παρασκήνιο, δεν μπορώ να πω εγώ οτιδήποτε πάνω σε αυτό. Απλά να σου σημειώσω εγώ αυτά που άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει σήμερα. Ότι υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και ότι κανείς δεν μπορεί να μας ασκεί πιέσεις και να μας υπαγορεύει αποφάσεις από τις επιχειρηματίες. Νομίζω ότι ήταν αρκετά σαφής αυτό και μπες μέσα να το δεις. Αυτό είναι ίσως το πιο επιθετικό του κομμάτι, ενώ γενικά ήταν αμυντικός. Και λογικό είναι να είναι αμυντικός, γιατί πόσα μπορεί να σου πεις αυτή την ιστορία. Σε αυτό το κομμάτι ήταν επιθετικός. Λέω στους ακροατές μας, το ξέρεις και οι ακροατές μας ξέρουν, ο Real δουλεύει στην εντέλεια. Το έχουμε αυτό το απόσπασμα και θα το ακούσουμε μόλις ακριβώς σε αποχαιρετήσουμε, Παναγή. Ναι, έγινε, Νίκο μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να σε καλά, φίλε, ευχαριστώ. Πόσο βλάπτουν, κατά την εκτίμησή σας, την εικόνα της κυβέρνησής σας όλες αυτές οι υποθέσεις? Χθες άκουσα τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βρέτζο, να μιλά για εγκληματική οργάνωση στο χώρο του ποδοσφαίρου, να καταγγέλει την Ομοσπονδία και να συνδέει την υπόθεση αυτή με τις παρακολουθήσεις, με τις υποκλοπές και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη. Ναι, τα άκουσα και εγώ αυτά. Εγκληματική οργάνωση κατά τον εκπρόσωπο της ομάδος στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 3 χρόνια εις βάρος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ο Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε? Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος. Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο, κύριε Χαρισνικολάου. Κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια προόδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Άρα το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε είμαστε αντικείμενα εκβιασμού και καλά θα κάνουν όλοι να αναλογιστούν ποιοι είναι οι ρόλοι τους. Και δεν απευθύνομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, απευθύνομαι συνολικά. Δεν ξέρω αν αρμόζει, αποδίδει το πνεύμα της καταστάσεως το μήνυμα που μου έστειλε εδώ ο Κώστας. Είναι εκείνο το παλιό τραγουδάκι, εμείς οι δυο, πώς γίναμε δυο, εμείς οι δυο που ήμασταν ένα. Άννα μου, καλησπέρα. Άννα Κανδύλη. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Έχουμε παρέμβαση του κυρίου Ντογιάκου στην υπόθεση του δημοσιεύματος του ντοκουμέντου. Ναι, ναι. Από χθες που κυκλοφόρησε η εφημερίδα, ο κύριος Ντογιάκος έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διερευνηθούν όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της εφημερίδας ντοκουμέντο περί παρακολούθησης υπουργών, συζύγων υπουργών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων του δημόσιου βίου. Σήμερα ο κύριος Βαξεβάνης, η προκαταρκτική, εγώ να πω ότι ξεκίνησε αμέσως και μάλιστα η εισαγγελέα που την ανέλαβε κάλεσε σήμερα τον κύριο Βαξεβάνη να πάει και να προσκομίσει και τα στοιχεία. Ο κύριος Βαξεβάνης πήγε όμως πρώτα στον κύριο Ντογιάκο, από τον οποίο ζήτησε να αναλάβει ανώτερος δικαστικός λειτουργός, να ενοποιηθούν οι έρευνες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην δικαιοσύνη. Υπενθυμίζω, Νίκο, ότι έχουν γίνει καταγγελίες από τον κύριο Ανδρουλάκη, από τους δημοσιογράφους Κουκάκη Μαλιχούδη, από τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σπίρτζη, και τώρα βεβαίως έχουμε και αυτό το δημοσίευμα από την εφημερίδα Documento. Αυτές λοιπόν τις καταγγελίες ισχυρίζονται δύο εισαγγελείς. Ο Κώστας Βαξεβάνης λοιπόν ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ενοποιηθούν αυτές οι δικογραφίες, να αναλάβει ένας δικαστικός λειτουργός και μάλιστα σε ανώτερο επίπεδο. Δηλαδή η αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι και να συγκληθεί η ολομέλεια των εφετών και να οριστεί εφέτης ειδικός ανακριτής για να την προχωρήσει. Τώρα βεβαίως πρέπει να πω ότι το να προχωρήσει γρήγορα αυτή η έρευνα δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος την κάνει. Θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ότι για άλλα ίσον οσημασίας θέματα έχουν αναλάβει ανώτερη δικαστική λειτουργή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, τουλάχιστον όπως μου περιγράφεται εμένα, είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες σε αυτή την έρευνα, γιατί απαιτούνται τεχνικές γνώσεις που δεν τις έχει ένας δικαστής, δεν τις έχει ένας εισαγγελέας. Άρα εξαρτάται από άλλες υπηρεσίες που ζητάει στοιχεία, εξαρτάται από άλλες αρχές που επίσης μπορεί να ζητήσει την συνδρομή τους, και δεν λειτουργούν πάντα γρήγορα όλοι αυτοί, ή όσο γρήγορα θα θέλαμε εμείς, ή όσο γρήγορα θα ήθελε ένας εισαγγελικός λειτουργός. Να σου πω χαρακτηριστικά, Νίκο, τι μου λέγανε, ότι για ένα σκέλος αυτής της υπόθεσης ζητήθηκε η άρση του απορρίτου. Τα στοιχεία λοιπόν έκαναν να φτάσουν στα χέρια του εισαγγελικού λειτουργού που χειριζόταν το συγκεκριμένο σκέλος πάνω από 2 μήνες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι είναι μία υπόθεση που έχει δυσκολίες, αρκετές δυσκολίες. Βέβαια μένουν να καταλάβουν και όλοι ότι πρέπει να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Όντως πρέπει να προχωρήσει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, αυτή η παρέμβαση του εισαγγελέα πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα? Μέσω της εισαγγελίας πρωτοδικών? Κοίταξε, προς το παρόν οι έρευνες είναι στην εισαγγελία πρωτοδικών. 2 εισαγγελείς έχουν επιληφθεί, είναι εκεί. Δεν υπάρχει προς το παρόν, δηλαδή, από ό,τι ξέρω εγώ, πρόθεση να αφαιρεθεί από τους συγκεκριμένους εισαγγελικούς λειτουργούς και να πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Επειδή έχουν προχωρήσει κιόλας γι' αυτό. Όχι. Δηλαδή, έχουν πάρει καταθέσεις και από τους καταγγέλλοντες και από δημοσιογράφους και από τεχνικούς. Έχουν κάνει αιτήματα και προς την ΑΔΕ, την Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών. Δουλεύουν με τη συνδρομή της διάθεσης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έχουν ζητήσει στοιχεία από την ΕΕ, που δεν νομίζω ότι θα τα πάρουν βέβαια ποτέ, γιατί επικαλείται το απόρριτο. Θέλω να πω ότι έχουν φτάσει σε ένα στάδιο. Μάλιστα. Θα μου επιτραπεί ένα σχόλιο, ότι εγώ είμαι αδαής περί τα νομικά, το ξέρεις. Πολιτικά μιλώντας όμως, θεωρώ ότι είναι απολύτως εύλογο να λέει κάποιος ότι πρέπει να ενοποιηθούν πια όλες αυτές οι δικογραφίες, γιατί μιλάμε για ένα πράγμα. Για τηλεφωνικές υποκλοπές. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι το σχόλιο. Αυτό που λένε από την δικαιοσύνη είναι καταγγελίες που έχουν γίνει σε διαφορετική χρονική στιγμή. Σύμφω. Οπότε, για τον κύριο Ανδρουλάκη, παραδείγματος χάρη, που ήταν η πρώτη που την κάνει ο εισαγγελέας ο κύριος Σπυρόπουλος, έγιναν κάποιες ενέργειες μέχρι να γίνουν οι άλλες καταγγελίες και να ξεκινήσουν να διερευνώνται και αυτές. Δηλαδή, ήταν σε διαφορετικά στάδια. Δεν αποκλείεται όμως, Νίκο, να το δούμε στο τέλος. Μάλιστα. Αυτό. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Αισθήματα έχω αδερφικά για τις ασφάλειες τα φτωχά λαγωνικά, που με χιόνια και βροχές να με φιλάνε έχουν διαταγές, που μικρόφωνα βάζουν για να ακούν όσα από το στόμα μου περνούν, τραγούδια και βρισιές και αστεία στον καμπινέ και στην τραπεζαρία. Αδέρφια μου, ασφαλίτες εσείς μόνο, το δικό μου ξέρετε τον πόνο. Εσείς ξέρετε πώς η σκέψη μου είναι διαρκώς τρυφερή και παθιασμένη, στον αγώνα αφιερωμένη. Λόγια που αλλιώς θα είχαν χαθεί στα μαγνητόφωνα σας έχουν γραφτεί, και για ύπνο όταν πάτε τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Ευχαριστώ γι' αυτό πολύ. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο υποκλέψας του υποκλέψαντος, ο παρακολουθήσας του παρακολουθήσαντος και ο χαφιεδίσας του χαφιεδίσαντος. Ο της διαφάνειας και της ελευθερίας. Πάμε σε μια επισύνδεση τώρα η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη. Φίλε ταξιτζή που μας ακούς γύρω σε 6,5 ώρα, εκεί στα κάτω Πατήσια προς Κερατσίνη, πήρες μια κυρία στη λεωφόρο Σαλαμίνος, πρέπει να την πήγες, που ξέχασε στο πίσω κάθισμα ένα μαύρο φάκελο με πολύτιμα έγγραφα. Πάρε μας το 211-200-8200, εφόσον είσαι επισυνδεδεμένος ακόμα με το Real, να πάρει η κυρία τα έγγραφα. Φίβο, καλησπέρα. Φίβος Κλαδιανός. Καλησπέρα και από μένα. Τι γίνεται? Μόνο την τελευταία μια μισή δύο ώρες υπάρχουν δύο ανακοινώσεις. Mm-hmm. Η μία έγινε ως απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στο κύριο Μητσοτάκη, συνέντευξη τον κύριο Χατζηνικολάου, ότι είναι εξωθρύνητο να κλειπαρεί για πρώτα. Αναφέρει η ανακοίνωση ότι είναι εξωθρύνητο τον κύριο Μητσοτάκη να κλειπαρεί για πρόταση μορφής, μόνο και μόνο για να εκβιάσει τους υπουργούς που παρακολουθούσε. Δηλαδή, ουσιαστικά απαντάει ότι δεν θα κάνει πρόταση μορφής για να τους βάλει αυτούς που παρακολουθούσε, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, να σε υπερψηφίσουν, να στηρίξουν την κυβέρνηση. Και πριν από δύο ώρες περίπου υπήρξε νέα ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό. Υπενθυμίζω ότι είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα και αναπαντήσει στα δημοσιεύματα των Νέων και του Βήματος για τα δημοσιεύματα που είχαν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και τώρα ρωτάει, είναι μια εκτενής ερώτηση που σημασία έχει να αναφέρουμε ότι ρωτάει τον Πρωθυπουργό αν οποιοδήποτε από τα 33 πρόσωπα που είναι στη λίστα που δημοσίευσε το ντοκουμέντο παρακολουθούνταν και από την ΕΕΠ. Στην αιτία του κ. Μητσοτάκη ότι πίσω από αυτό το δημοσίευμα είναι ο κ. Τσίπρας ο ίδιος, υπάρχει απάντηση? Δεν υπάρχει απάντηση προφανώς. Σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων και αυτές που γίνονταν και έχουν γίνει παραδοχή τους από την ΕΕΠ, και ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι δεν έχει αρθεί το απόρριτο για να μάθουμε για ποιο λόγο γίνονταν, όσο και από το Πρέταντορ, για το οποίο δεν έχουν γίνει έρευνες που απαιτούνται. Δηλαδή δεν έχουν γίνει ούτε έρευνες στα γραφεία της Ιντελέξα που εμπορεύονταν αυτό το λογισμικό, ούτε έχουν κληθεί οι μάρτυρες που θα έπρεπε να κληθούν. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που τονίζει και είναι στην ίδια γραμμή, αυτό εν είδη σχολείο, που επιτρέψω να αναφέρω με αυτό που λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ότι πρέπει η δικαιοσύνη τώρα να κάνει αυτά που πρέπει, να κάνει τις έρευνες που πρέπει, να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η τοποθέτηση δηλαδή του κυρίου Πρωθυπουργού, καλά αναμενόμενο ήταν, άπλως το λέμε για να το υπογραμμίσουμε, ότι εντολές δικές μου για παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων ή πολιτικών φίλων δεν έχουν δοθεί, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αποδεικτό από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν γίνεται καθόλου αποδεικτό από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, και μάλιστα από το ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι και οι παρακολουθήσεις μέσω του Predator, πέρα από αυτές της ΕΕΠ, γίνονταν από το ίδιο κέντρο το οποίο έβαζε και την ΕΕΠ να κάνει τις παρακολουθήσεις. Και μάλιστα τεκμηριώνουν και λένε ότι ποιος άλλος θα είχε λόγο να κάνει όλες αυτές τις παρακολουθήσεις και τις πρώτες τέσσερις δημοσιογράφων και πολιτικών του αντιπάλων, του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και δημοσιογράφων που ερευνούσαν υποθέσεις είτε διαχείριση των αναστατικών ροών είτε υποθέσεις των τραπεζών. Και πόσο μάλλον αυτά τα 33 πρόσωπα που είναι είτε μέλη της κυβέρνησης, είτε αντίπαλοι της κυβέρνησης, είτε άλλα επιχειρηματικά πρόσωπα και δημοσιογράφοι. Φίβο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ρε Αντώνη, μου λες να το συνοψίσω. Τι να συνοψίσω ακριβώς δηλαδή? Λοιπόν, ωραία, να το συνοψίσω. Ένα λοιπόν. Υπάρχει ομολογημένα, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, χαφιεδισμός εις βάρος πολιτικού αρχηγού του Ανδρουλάκη. Αυτό είναι ομολογημένο. Κάνω λάθος, κυρία Χριστοδούλου? Όχι. Υπάρχουν αποδεδειγμένα υποκλοπές και χαφιεδισμός εις βάρος ολόκληρου κόμματος του ΚΚΕ εδώ και μία εξαετία. Απανωτές τοποθετήσεις του ΚΚΕ. Έχουμε καταγγελίες για παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, ο κύριος Πίρτζης κτλ. Για όλο αυτό το κομμάτι που είναι το ομολογημένο, επαναλαμβάνω, κάνανε εξεταστική επιτροπή, η οποία κράτησε, διεκδικεί βραβείο Guinness. Κράτησε 17 μέρες όλες και όλες. 17. Εκεί θα μαθαίνανε την αλήθεια και θα βάζανε το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο. Σε αυτή την εξεταστική επιτροπή λοιπόν, όσοι ήταν αρμόδιοι να απολογηθούν για το γεγονός ότι προχώρησαν σε χαφιεδισμό, πήγαν εκεί και είπαν ότι δεν απαντούν λόγω του απορρίτου. Ωραία, το συνόψισα τώρα? Και επαναλαμβάνω, έχεις ένα θεσμικό καθεστώς το οποίο το έχουν ψηφίσει όλοι αυτοί οι μένουμε Ευρώπη, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, που την τελευταία δεκαετία έχει ως αποτέλεσμα 150.000 άνθρωποι να παρακολουθούνται ομολογημένα από τις κρατικές υπηρεσίες, και μέσω αυτών μερικά εκατομμύρια, γιατί αυτοί οι 150.000 συνομιλούν με κάποιους. Και επίσης έχουμε φτάσει στο σημείο, στο πλαίσιο αυτού του θεσμικού, της θεσμικής θωράκισης των χαφιέδων κρατικών ημί, να έχουμε 15.000 άδειες παρακολούθησης ανθρώπων και υποκλοπών κατέτος. Πηγαίνουν στους εισαγγελείς έναν αριθμό τηλεφώνου και είναι αρκετός ακόμα και αυτός για να δοθεί άδεια η παρακολούθηση του οποιοδήποτε ατόμου έχει σχέση με αυτό το τηλέφωνο. Και φτιάξανε και μία νομοθεσία για να προστατεύει τους χαφιέδες και τους υποκλοπείς, που λέει ότι αν εγώ που με παρακολουθούν εντοπίσω ότι με παρακολουθούν και ζητήσω διευκρινήσεις, η απάντηση από το χαφιέ είναι: δεν σου δίνω καμία διευκρίνηση και καμία απάντηση, γιατί σε παρακολουθούσα για λόγους εθνικής ασφαλείας. Πώς το λέω αυτό, Αντώνη? Ο κοριός βγήκε στο γιακά. Έτσι το λέω εγώ. Παύλο, είσαι στη γραμμή? Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Παύλος Παπαδημητρίου. Και μέσα σε όλα τα άλλα είμαι πολύ καλά. Αν κερδίζαμε και χτες θα ήμουν λίγο καλύτερα. Δεν κέρδισες όμως. Όχι, δεν κέρδισα, διότι... Ναι, διότι αυτό το παλικαράκι άπλωσε το χεράκι. Και άμα πλώνεις το χεράκι μέσα στην περιοχή, ο άλλος μπορεί να βλέπει ό,τι θέλει. Δεν έχω αντίρρηση, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά πέρα από αυτό τώρα, έχουμε... θα φύγει ο Ολυμπιακός. Το παν είναι αν ήταν παράβαση ή όχι η φάση. Όχι. Αν ήταν παράβαση, ήταν πέναλτι, γιατί η επαφή έγινε μέσα στην περιοχή. Τώρα, αν δεν γράφεται τίποτα, και ξέρω ότι, επειδή εγώ είμαι Ολυμπιακάρα, ξέρω τους άλλους Ολυμπιακάρες, ότι αν αυτή η φάση ήταν ανάποδα, οι Ολυμπιακάρες θα λέγανε πεναλτάρα ήτανε. Άρα λοιπόν να μην απλώνει το χεράκι εκείνος εκεί, για να μην δίνει τη δυνατότητα ερμηνεών. Τι το θέλεις το χεράκι. Ναι. Αυτό. Θα φύγει ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα. Άκου, το μαγαζί είναι του Μαρινάκη, δεν δικό μας. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ ξέρω ότι αν ο Ολυμπιακός φύγει, μπαίνει σε τεράστιο πρόβλημα, πέφτει δύο κατηγορίες. Δηλαδή από εδώ που είναι στη Super League θα πάει στην τρίτη εθνική. Θα έχει τεράστια οικονομική ζημιά και η ομάδα. Καλά, ο Μαρινάκης δεν είναι ότι δεν θα έχει λεφτά να πληρώσει το πρόστιμο. Αλλά θα μου έκανε εντύπωση να πάρει την ομάδα και να φύγει πολύ μεγάλη. Και άκουσα από το ρεπορτάζ και στο αδελτία του Real FM ότι κυκλοφορούν και τα εισιτήρια του ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή, που θα το μεταδώσουμε και εμείς live. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μέχρι το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός δεν θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, γιατί δεν είχε κανένα λόγο να προχωρήσει στην έκδοση των εισιτηρίων. Θεωρητικώς αναμένεται μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ αύριο, ώστε να το ξανασυζητήσουν και να δουν τι θα γίνει. Την κεντρική αποφάση θα την πάρει ο ιδιοκτήτης, βέβαια, ούτως ή άλλως, για να μην γελιόμαστε. Οι καταγγελίες Βρέτζου ήταν ξεκάθαρες. Και άκουσα ότι πριν έπαιξες στην εκπομπή σου και την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη. Του κυρίου Μητσοτάκη στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου λέει ότι ναι, βεβαίως παράνομα εγκληματική οργάνωση κτλ. Αλλά ο Ολυμπιακός πήρε τρία πρωταθλήματα με αυτήν την. Υπάρχει σχόλιο του Ολυμπιακού σε αυτή τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη? Μέχρι τώρα που μιλάμε, όχι. Μάλιστα. Μέχρι τώρα που μιλάμε, όχι. Οπωσδήποτε θα προκύψει κάποιο είδους απάντηση, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αύριο μετά τη συνεδρία του ΔΣ, όπου και περιμένω να βγει και μια επίσημη ανακοίνωση για να το καθαρίσει, να πάρει θέση για όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, γιατί πάντα όταν περνάνε οι ώρες το μυαλό ξελαμπικάρει και οι δηλώσεις και οι επίσημες και δημόσιες τοποθετήσεις πιθανόν να διέπονται από κανόνες λογικής. Αυτό. Έγινε, φίλε, ευχαριστώ. Έγινε. Πολύ, να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν από 105 χρόνια, σαν σήμερα, στις 25 Οκτωβρίου με το παλιό ημερολόγιο, η ανθρωπότητα σύστηκε από την έκρηξη της πρώτης σοσιαλιστικής επανάστασης στον κόσμο. Την επόμενη κιόλας μέρα της επανάστασης, η Σοβιετική εξουσία υπέγραψε διαχειρός του Λένιν το διάταγμα για την ειρήνη, με το οποίο έβγαζε τη Ρωσία έξω από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και έξω από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάλι την ίδια μέρα, την επόμενη κιόλας μέρα της Επανάστασης, διαχειρός Λένιν υπογράφτηκε το διάταγμα για τη γη, με το οποίο καταργήθηκε, χωρίς καμία αποζημίωση, η ιδιοκτησία της γης από τους τσιφλικάδες, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκρατορικής και της μοναστηριακής. Πάλι την ίδια μέρα, την επόμενη κιόλας μέρα της Επανάστασης, η Σοβιετική εξουσία, διαχειρός Λένιν, είχε ήδη υπογράψει το νομοσχέδιο για τον εργατικό έλεγχο στις βιομηχανικές, τις εμπορικές και τις τραπεζικές επιχειρήσεις. Λίγες μέρες μετά την Επανάσταση, ο Λένιν είχε ήδη υπογράψει στις 14 Δεκέμβρη του 1917 το νόμο για την εθνικοποίηση των τραπεζών. Λίγες μέρες μετά την Επανάσταση είχε ήδη υπογραφεί στις 18 Γενάρη του 18 η εθνικοποίηση του εμπορικού στόλου. Λίγες μέρες μετά την Επανάσταση, ο Λένιν είχε ήδη υπογράψει στις 9 του Γενάρη του 1918 το διάταγμα ακύρωσης όλων των εσωτερικών και εξωτερικών δανείων που είχε υπογράψει η τσαρική και η προηγούμενη αστική κυβέρνηση. Είναι προφανές, η Επανάσταση των Λαϊκών Μαζών με επικεφαλής το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Ρωσία στις 25 Οκτώβρη του 1917 ήταν μια αλλιώτικη επανάσταση. Κάποιος θα ρωτήσει τι νόημα έχουν όλα αυτά σήμερα που βρισκόμαστε πια 105 χρόνια μετά, μετά τα πισωγυρίσματα, τα ξεστρατήματα, τις ήττες. Από εδώ που σήμερα βρισκόμαστε λοιπόν, 105 χρόνια πίσω, μπορούμε να πούμε ότι η επανάσταση που συγκλώνησε τον κόσμο δεν άλλαξε τον κόσμο, αλλά έδωσε μια πιστική πρόγευση για το επερχόμενο αύριο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Yeah.